Coś mi świta w sieci. 9 minut po piątej. Warto zajrzeć na stronę polskieradio24.pl. Tutaj dużo wiadomości ciekawych, nie tylko ze świata, ale również z Polski. A te związane na przykład z zmianami kadrowymi. Prezes Polskich Linii Lotniczych, lot Michał Fiju, został odwołany. To decyzja Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej. Został odwołany Michał Fiju z funkcji prezesa spółki. Jego obowiązki powierzyła Rada Nadzorcza wiceprezesowi Bartoszowi Piechocie. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Lotniczej, do której należą Polskie Linie LOT, podjęła taką decyzję. Wczoraj zostało to ogłoszone. Nowy prezes, wiceprezes dotychczasowy Bartosz Piechota będzie sprawował tę funkcję do czasu przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu, bądź do czasu wcześniejszego zwolnienia wiceprezesa zarządu spółki z wykonywania tych obowiązków, konkretnie tych obowiązków. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Lotniczej S.A. podjęła również uchwałę o odwołaniu z funkcji członka zarządu do spraw finansowo-ekonomicznych LOT Pawła Urbaniaka. No i to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o ten lakoniczny dość komunikat, który został opublikowany na łamach portalu. Wróćmy na ziemię, a tutaj z kolei takie niepokojące i w sumie tragiczne doniesienia. To miało miejsce wczoraj. Wypadek w Olsztynie. Wywrotka taranowała wszystko na swojej drodze. Wielu rannych, również takich, których stan zakwalifikowano jako zagrażający życiu. Do wypadku doszło w poniedziałek pod wieczór na ulicy Bałtyckiej. Na wysokości szkoły ekonomicznej ciężarówka wywrotka do przewozu żwiru jadąca w kierunku centrum Olsztyna staranowała najpierw 4 samochody osobowe stojące na światłach. W wyniku uderzenia jedna z osobówek dachowała. Następnie ciężarówka uderzyła w tył autobusu miejskiego, w którym było 16 osób. Uszkodziła też wiatę przystankową i zjechała z nasypu w wysokości około 4 metrów. Rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej Grzegorz Różański przekazał, że łącznie w zdarzeniu brało udział 26 osób, z czego 12 trafiło do szpitala. Wśród nich było 5 osób, które były przytomne, ale ich obrażenia określano jako zagrażające życiu. Niestety kierowca był pod wpływem alkoholu, właściwie mówiąc wprost, był pijany. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca, który był w takim stanie, przypominamy, prowadził ciężarówkę, która służy do przewozu żwiru i taranował kolejne auta, kolejne pojazdy w Olsztynie. Taka sytuacja wczoraj wieczorem. Mamy nadzieję, że poniesie ten kierowca odpowiednio surowe konsekwencje swojego zachowania. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Spośród wszystkich możliwych zakończeń wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją, będę swoją najgorszą wersją, pozbieram się tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać, film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka, uciekajmy po związanych prześcieradłach.

The Seed 2.0 to za nami, a wracamy my do przeglądu prasy. Polska zostanie kompletnie sama na 2 tygodnie. Jakie wsparcie dostaniemy od NATO w razie ataku? O tym dzisiaj na łamach Onetu możemy przeczytać. Wśród sojuszników NATO pojawił się niepokój, że Rumunia, Polska czy Litwa, jeśli zostaną zaatakowane, będą musiały te kraje czekać 2 tygodnie na dodatkowe siły. Owe niepokojące słowa pochodzą od generała Bena Hedgesa, byłego dowódcy wojsk lądowych USA w Europie. Ta deklaracja może oznaczać, że polskie siły musiałyby przez kilkanaście dni odpierać atak bez żadnego wsparcia, a stwierdzenie, że któryś z członków NATO będzie musiał pozostać sam na sam z wrogiem, nie opisuje w pełni sytuacji. Tak z kolei mówi Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Eksperci w rozmowie z Onetem mówią, na jaką pomoc moglibyśmy liczyć w momencie ataku. No i tutaj wspomniany Robert Pszczel ocenia, że amerykański generał tak naprawdę chciał zachęcić sojuszników, aby poprawiali potencjał państw członkowskich NATO, bo faktycznie zagrożenie jest realne. Dodatkowo pułkownik Piotr Lewandowski wylicza, że dopiero liczba natowskich żołnierzy w granicach 100 tysięcy pozwoliłaby na wykonanie spektakularnego uderzenia na wroga. Warto zajrzeć na łamy Onetu i sprawdzić ten tekst. Jest tutaj dużo różnych argumentów związanych właśnie z sytuacją, ale też w jaki sposób ta obrona wyglądałaby i jakie są jeszcze warunki do spełnienia, żeby faktycznie była skuteczna. O tym dzisiaj Onet rano donosi, ale też warto sięgnąć do Business Insidera. Tutaj o fotowoltaice, która pobiła rekord. Ponad połowa energii w Polsce jest ze słońca. Jest słonecznie, a do tego jeszcze nie za gorąco i w rezultacie mamy rekord. Panele słoneczne nigdy wcześniej nie wyprodukowały w Polsce w ciągu godziny tyle energii, co w poniedziałek w godzinach od 11 do 12. Kolejna godzina też zresztą była bliska rekordowi. Jakie to rekordy? No, niech ta liczba da nam wyobrażenie. Fotowoltaika przyniosła 53% energii w ciągu zaledwie 2 godzin. A że kolejna fala upałów przed nami, to być może kolejne rekordy również zostaną pobite. Więcej o tym na łamach Business Insidera, czyli businessinsider.com.pl, wersja internetowa. 23 minuty po godzinie 5. Gossip już teraz. The corner standing still. Any moment, anything could happen. Do you feel what I feel? And always will. pounding. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel? Czego chcę, to wszystko, czego mi brak. kiedyś to było. Pierwsza edycja kalendarium miała miejsce już po godzinie czwartej. Wtedy to skupialiśmy się przede wszystkim na wydarzeniach historycznych, zarówno związanych z polityką, ale też z wydarzeniami społecznymi, również kulturalnymi. Polska i świat. 28 dzień maja. Przeglądaliśmy, co przyniósł ten dzień na przestrzeni kilku lat, ale również kilkudziesięciu i kilkuset. No to zgodnie z tradycją wydań Coś mi świta, w których jestem prowadzącym, również zaglądamy do muzycznego kalendarium. No i to kalendarium zostanie podzielone na dwa wejścia, bo całkiem sporo się wydarzyło. 28 maja. Rok 1917. W Beaver Falls urodził się papa John Creech. W latach 1970-75 skrzypek amerykańskiej grupy Jefferson Airplane, następnie Jefferson Starship. Jako solista zadebiutował w roku 1971 albumem Papa John Creech. Odszedł ten artysta w roku 1994. Ważna data dla historii polskiej muzyki. Rok 1939, 28 dzień maja, mija kolejna rocznica urodzin Wojciecha Krzysztofa Karolaka, który przyszedł na świat tego dnia w 1939 roku w Warszawie. Niestety zmarł w 21 roku, 23 czerwca. Polski muzyk jazzowy, pianista, kompozytor, saksofonista altowy i tenorowy, aranżer, wirtuoz organów Hammonda. Zresztą z tego też był znany. Kariera muzyczna Wojciecha Karolaka zaczęła się w 1958 roku, kiedy nawiązał współpracę z zespołem Jazz Believers jako saksofonista. W zespole tym występował także świętej pamięci już Jan Ptaszyn-Wróblewski, którego wczoraj pożegnaliśmy na warszawskich Powązkach, a także Krzysztof Komeda. Jeszcze jedna z tych ikon i wielkich nazwisk. W latach 1959-1960 grał na saksofonie w grupie The Wreckers pod kierownictwem Andrzeja Trzaskowskiego. Od 1963 roku współpracował regularnie z Janem Ptaszynem-Wróblewskim w zespole Polish Jazz Quartet, ale też eksperymentował jako kompozytor muzyki filmowej. Jednym z obrazów, do którego pisał muzykę, była Konopielka w reżyserii Witolda Leszczyńskiego, do której stworzył m.in. bardzo charakterystyczny motyw oddający specyfikę barokowej, polifonicznej muzyki organowej. Pisał też muzykę do tekstów żony, a w 2007 roku pojawił się w filmie Ryś w roli Bugi-Ługiewicza. No to taka gimnastyka dla języka. Kolejna data przed nami, rok 1944. W Atlancie na świat przyszła Gladys Knight, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów oraz producentka nagrań. Jest również rok 53. Urodził się Bogdan Kowalewski, gitarzysta basowy współpracujący z grupami Manam, a także z Tadeuszem Nalepą. W Birmingham w Anglii urodził się Roland Giff, wokalista Fine Young Cannibals, a w 1968 roku w Melbourne urodziła się australijska wokalistka i aktorka Kylie Minogue. No to teraz Nick Cave, Where the White Roses Grow, i za chwilę wrócimy do naszego kalendarium. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For

czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Wracamy do kalendarium muzycznego. Rok 1970. W Nowym Jorku odbyła się premiera filmu Performance, w którym jako aktor zadebiutował nie kto inny jak Mick Jagger. Rok później urodził się Duncan Zoe Haywood, czyli syn Davida Bowiego i Angie Barnett, a w 1977 roku Bruce Springsteen i jego były menadżer Mike Apple osiągnęli porozumienie w sprawie wniesionej przez muzyka do sądu rok wcześniej. Strony ustaliły, że Springsteen ma wszelkie prawa do swoich nagrań, ma również prawo wybrać sobie producenta nagrań, a także renegocjować kontrakt z wytwórnią Columbia. Apple w wyniku tego porozumienia zawarł 5-letni kontrakt z wytwórnią CBS Columbia i otrzymał kwotę 1 miliona dolarów w gotówce. W roku 1977 z pewnością miało to zupełnie inną wartość niż teraz, chociaż no myślę, że milion dolarów to jest taka kwota, o której większość osób marzy i nie pogardziłaby. Teraz dosyć duży przeskok, jeżeli chodzi o lata. 2007. Wówczas Justin Timberlake założył własną wytwórnię płytową Ten Man Records. Nazwa wzięła się z rodzinnego stanu Justina Tennessee. No to zagramy teraz tak zwany załącznik związany z informacją prezentowaną w ramach kalendarium Justin Timberlake i Say Something na antenie Trójki. wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś czy miłości czekają na swój czas. Przy miłości uśpione w nas. I Tansowska przy miłości w trójce na krótko przed godziną szóstą. Jeszcze dwa nagrania. Billie Eilish z najnowszej płyty Lunch, ale też Echa i Plakaty pojawią się na antenie, nim szósta się pojawi. Z kolei na zegarach o szóstej serwis trójki, a potem zapraszamy do trójki Michał Matus dzisiaj. A my dziękujemy za te dwie ostatnie godziny. Filip Wolski audycję realizował, Radek Nałęcz mówił do Państwa. Życzymy dobrego, udanego dnia i do usłyszenia niebawem. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Overheat.